Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода». Прывітанне! З вами канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст, а таксама мае сённяшнія суразмоўцы, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Віталь Цыганкоў. Віталь, добры дзень! Прывітанне! І Валер Карбалевіч. Валер, добры дзень! Вітаю! Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта рэферэндум, канстытуцыйны рэферэндум, які учора быў абвешчаны, прызначаны на 27 лютага. Крыху больш за месяц засталося, як бы мовіць, фінішная, ужо фінішная прямая. Першае пытанне – чаму ўсё ж такі яго абвесці? Бо было шмат размоваў, што, а можа быць, вот, рэферэндуму не будзе. Я памятаю, вот там шэраг міжнародных экспертаў, памятаеце, там Казакевіч быў, іншыя, значыць, як сцэнар, што рэферэндум не будзе, бо будзе скасаваны, а вот там парламент штосьці там прыме, каб Коля Лукашэнка мог прэзідэнтам стаць. Ну, вот это адпада. Апошнія дні, вот, пасля падзеі ў Казахстане таксама выказваліся меркаванні, што Лукашэнка пабудзіць, перапалохаецца, што, маўляў, вот да чаго транзіт прыводзіць. Ну і як бы скажа, ай, не, не трэба рэферэндум. Што называецца? Так будзе прасцей. Валер, так а чаму ўсё ж такі вот-вот не спраўдзіліся і такія прагнозы? Ну, калі ўвогуле разважаць абстрактна, то выносіць рэферэндум, на рэферэндум праект канстытуцыі, гэта такая сумніўная ідэя, таму што калі, скажам, выбаршчык падтрымлівае адзін артыкул, а другі не падтрымлівае, то як яму галасаваць? Ну, але гэта сітуацыя абстрактная. Сапраўды былі сумненні ў тым, ці адбудзецца цяпер рэферэндум. І казахстанскія падзеі тут, магчыма, і не самая галоўная опцыя, якая ўплывала на гэта. Справа вось у чым больш важным. Справа ў тым, што канстытуцыйная рэформа была складовай часткай праекту транзіту ўлады. Меркавалася, што вось будзе прынята новая канстытуцыя, будуць датэрміновыя выбары, на якіх Лукашэнка не ўдзельнічае, і такім чынам новая канстытуцыя для новага прэзідэнта. А тут, напередадні фактычна новага года, Лукашэнка заявіў, што ад транзыта ён адмаўляецца. Ва ўсякім разе, до 25-го года. І таму ідэя рэферэндума падвісла адразу. Бо атрымоўваецца, што калі цяпер праводзіць рэферэндум, то атрымоўваецца, што новая канстытуцыя з абмежаванымі паўнамоцтвамі прэзідэнта не для новага прэзідэнта, а для Лукашэнку. І як яму жыць 3,5 года да 25-го года з абмежаванымі паўнамоцтвамі? І таму на хаду прыдумалі новую схему, і, дарэчы, гэта і тлумачыць, чаму так доўга не друкавалі праект канстытуцыі. Прыдумалі схему, калі дзейны прэзідэнт можа адначасова займаць пасаду кіраўніка Усебеларускага народнага сходу. І гэта выратовае сітуацыю, і гэта азначае, што паўнамоцтва Лукашэнка застануцца тымі самымі, але ўжо ў двух формах, ў двух іпастасях. Валер, я вас перапыню, колькі мы з вамі не маладыя людзі, памятаем, што ў свой час в СССР была нечым падобная сітуацыя, калі Брэжнев быў толькі генсекам, Падгорны быў старшынём Верховнага Савету, потым махнулі рукой, Падгорнага знялі, і Брэжнев стаў і старшынём Верховнага Савету таксама. І от як бы ў двух іпастасях. Можна згадаць яшчэ хрушчоўскі перыяд, калі Хрушчоў быў не толькі першым сакратаром ЦК КПСС, но і старшынёй ураду, старшынёй Савета міністраў. Так што савецкі перыяд, так, сапраўды, гэтыя паўнамоцтвы сумяшчаліся. Ну, а тут вось лагічней было б, канешне, каб гэты рэферэндум прайшоў дзесьці ў пачатку 25-го года. І тады новая канстытуцыя ўжо будзе для новага прэзідэнта, які заступіць пасля прэзідэнцкіх выбараў 25-го года. Ну, але чамусьці Лукашэнка не вырашыўся спыніць гэты гэтую машыну выбарчую, якую ўжо запусцілі, запусцілі прапагандысты, запусцілі дзяржаўныя медыі, і мусіць, і Лукашэнка таксама моцна залежыць ад гэтай сілы інерцыі палітычнага працэсу, і ён вырашыў, што не трэба адмяняць, а проста ўжо зрабіць схему спалучэння двух пасадаў вышэйшых. Віталь, варта сказаць, што так званае народнае абмеркаванне гэтым разам праходзіла даволі хуткацейшым. Апублікавалі праект, і пару тыдняў літаральна прайшло, праўда, даволі актыўна, так сказаць, там, у працоўных калектывах абмяркоўвалі, ездзілі прапагандысты, ездзілі высокія чыноўнікі, тлумачылі. Ну і вось кіраўнік адміністрацыі сказаў, што там 30 нават паправак унеслі на падставе гэтага абмеркавання. Наколькі я ведаю, вы глядзелі, вывучалі гэтыя паправкі, ці істотныя аказаліся гэтыя паправкі, што там памянялі? Ну, пераважная большасць паправак аказалась неістотная, абсалютна дробная, стылістычная, але калі ўжо вы пачалі пытанне пра абмеркаванне, то скажу рэпліку пра то, як гэта сапраўды выглядала, бо нават гэта адрознівалася ад савецкага часу, ведаеце, калі ўжо мы тут вспомнілі, савецкі час там некія абмеркаванні. І працоўны 77-й год Брэжнеўскай канстытуцыі. Ну, неважна, якая выходзіць там і чыноўнікі, звычайныя там рабочыя, даярка, прадстаўнік інтэлігенцыі, прадстаўнік навуковай грамадскасці. Вось, і все яны выступаюць, все яны гавораць нешта ад цябе пра свае прапановы там, не знаю, для з'езда КПСС ці да канстытуцыі, неважна. А тут вот все фатаграфіі, все тэлеэфіры, якія былі пра гэта абмеркаванне, яны былі дастаткова абсалютна ідэнтычнымі, аднолькавымі. Прыходзіць гэты чыноўнік альбо нават сілавік там в нейкую ферму, в калгас, працоўны калектыў і нешта выступае, расказвае, а народ маўчыць. Народ стаіць, слухае. Народ, скажем, звычайна з такімі абыякавымі альбо нават нейкімі ніякімі тварамі слухае і нічога не выказваецца. Вот такое абмеркаванне. Ну і сапраўды ўсё гэта такая, то, што называецца імітацыя, і гэта вершыня такой імітацыі, паколькі, ну, вынеслі праект на абмеркаванне 27 снежня, а ўжо вось 20 студзеня яно як бы закончылася, ж не будзем казаць пра тое, што ўсё гэта дні святы, але ўсяго, ну, тры тыдні гэта нават для беларускай гісторыі, здаецца, рэкорд, такое кароткае абмеркаванне падчас сіх навагодніх. Ну, так свят. Это як паводле прымаўцы, без паўлітры не разбярэшся, ну, вот як раз. Ну да, да. Думаю, людзі за паўлітры ўсё-ткі абмяркоўвалі пераважна штосьці іншае, праблемы ў сваім жыцці. А вот. Ну, а што тычыцца зменаў, то, ну, як я сказаў, ужо стылістычны, але напрыклад, вот ёсць тое, што внеслі з таго, што цікава, дэмакраты Рэспублікі Беларусь ажыццяўляецца на падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы, а таксама шматлікіх палітычных інстытутаў і меркаванняў. От этого не было. На падставе ідэалогіі беларускай дзяржавы. Раней, в ранейшым тэсце Канстытуцыі было то, што ніякая ідэалогія не можа быць пануючай Беларусі. І гэта было яшчэ, ну, з тых 90-х гадоў перанеслася і захавалася. А цяпер яны ўжо вот адкрыта, хаця хто як сфармулюе гэтую ідэалогію, канешне. Але адмысловага пункту пра ідэалогію, што ідэалогія беларускай дзяржавы з'яўляецца тое, такога. Не, няма, канешне. І тут вот як яшчэ адзін, напрыклад, пункт захавання гістарычнай памяці о гераічным мінулым беларускага народа, патрыятызм з'яўляецца абавязкам кожнага грамадзяніна. Ну, гэта просто можна трактаваць, вот ты не патрыот, ну, ўсё, парушаеш канстытуцыю, што цябе ў турму. А што значыць захаванне гістарычнай памяці о гераічным мінулым? Гэта значыць ВКЛ, Вялікае княства літоўскае, гераічнае мінулае, калі нейкі гігін не падабаецца яму там нейкі дзеячы. Не, гэта генацыд, гэта этнацыд. Калі, да, не падабаецца яму Радзівілы, то ён, значыць, не захоўвае гістарычную памяць о мінулым беларускага народа. Яго таксама трэба в турму, я так разумею. То бок такія абстрактныя, ну, который кожны ну, кручу верчу як хачу, так, які кожная ўлада можа па-свойму паварочваць, і калі ну, ў ранейшых тэкстах было сапраўды, што ідэалогія не павінны быць, а цяпер прапісана і абавязковасць ідэалогіі, і абавязковасць патрыятызму, то бок гэта адназначна кажа пра ухіл, які дзяржава гэта хоча сябе уяўляць, і як яна хоча, каб грамадзяне да яе ставіліся. Валер, можна рэпліку? Так. Ну, тут, бачыце, фактычна гэта азначае, што іншадумства забаронена ў краіне, таму што, ну, калі чалавек не падзяляе ідэалогію дзяржавы, ён парушае канстытуцыю. І за яго за гэта трэба караць. Што, власна, ўсё не адбываецца фактычна ў краіне, то бок, ну, тое, што было де-факта, цяпер становіцца де-юры. І я хачу нагадаць, што гэта падобна на тое, што было ў савецкай канстытуцыі. Нагадаю, што ў савецкай канстытуцыі было запісана ў той самай брэжнеўскай, пра якую тут узгадвалі, што ў СССР гарантуецца свабода слова, друку, сходаў, мітынгаў, шэсці, дэманстрацый, але ў мэтах умацавання і развіцця сацыялістычнага ладу. А вось калі ты за межы гэтага сацыялістычнага ладу, то ты ўжо, так сказаць, не маеш права на ўсе гэтыя правы. Ну вось тут нешта падобнае, то бок, ну гэта вяртанне ў савецкі таталітарызм, гэта элемент таталітарнай краіны. Валер, вось ізноў, як бы вяртаючыся да мінулага, вось у 96-м годзе нешта падобнае было, таксама мянялі шмат артыкулаў канстытуцыі, вялікі стос быў зменаў. Вось тады у выніку гэтага всенароднага абмеркавання, тады яно таксама было, былі ўнесеныя змены, ці это і тады было дастаткова такі фармальны эпізод. Вы вялікі знаўца, вы кнігу напісалі, біяграфію Лукашэнкі. Вот як на вашай памяці, на вашых даследаваннях, тады гэта як бы нешта мянялася ў выніку гэтага абмеркавання? Так, прычым мянялася да самага апошняга моманту, і ўвогуле была сітуацыя абсурдная. Фактычна канчатковы варыянт канстытуцыі з'явіўся за 3 дні, афіцыйна надрукаваны за 3 дні да асноўнага дня галасавання. А нагадаю, было датэрміновае галасаванне. І фактычна 2 дні людзі галасавалі за дакумент, якога яшчэ не было. І та сітуацыя ўвогуле была такая сітуацыя юрыдычнага абсурду. Вось. І сапраўды той праект таксама дапрацоўвалі, але зноў жа я хачу звярнуць увагу, што і ў 96-м годзе, і цяпер гаворка ідзе не пра новую канстытуцыю, а пра дапаўненне і змяненне дзейнай канстытуцыі. І, дарэчы, дасюль Беларусь святкуе дзень канстытуцыі 15 сакавіка, то бок той дзень, калі канстытуцыя была прынята ў 94-м годзе, першым варыянце. Гэта таксама трошкі дзіўнавата, чаму той жа Лукашэнка не можа заявіць, так, гэта новая канстытуцыя. Хаця сапраўды канстытуцыя 96-го году, гэта была новая канстытуцыя абсалютна, гэта была канстытуцыя суперпрэзідэнцкай рэспублікі, і таму можна было б так і сказаць, новая канстытуцыя, ну а не чамусьці саромеліся гэта сказаць, як і саромеюцца цяпер. І ў выніку, скажам, вот цяпер сітуацыя выглядае ўвогуле абсурдная. Указ Лукашэнкі аб рэферэндуме і, значыць, адначасова надрукаваны той варыянт, які выносіцца на рэферэндум. Я так разумею, гэты варыянт будзе на выбарчых участках падчас рэферэндуму. Але там няма суцэльнай канстытуцыі, суцэльнага праекту, як, скажам, гэта было ў варыянце надрукаваным 27 снежня. Там толькі змены. Толькі тыя артыкулы, якія мяняюцца. І то бок чалавек, выбарчык, каб зразумець, што ж мяняецца, павінен узяць старую канстытуцыю, тэкст, палажыць яго перад сабою і скрупулёзна глядзець, што ж там мяняецца. Я думаю, такіх будуць адразу адправляць у міліцыю, хто прыйдзе з тэкстам старой, будзе параўноўваць з новай. Ну, чого ну, ты... Вот же... Я сказалі, галасуй, а чого ты тут прыносіш? Дарэчы, эпізод вельмі красамоўны, што чалавека, пенсіянера прыцягнулі да адказнасці, можа нават тэрмін атрымаць, як было сказана, за неліцеприятныя ацэнкі Усебеларускага народнага сходу. Ідзе абмеркаванне канстытуцыі, дзе мяняюцца функцыі гэтага схода, чалавек нешта выказвае, ну хай сабе і неліцеприятна, это ўжо злачынства. Тут Віталь казаў пра імітацыю. На мой погляд, тут нават імітацыі нема. Улады не спадобіліся нават на імітацыю, каб гэта хоць выглядала сапраўды больш-менш спецпадобнае на ўсенароднае абмеркаванне. Таму што і вось гэтае трохтыднёвае абмеркаванне падчас святаў, і вось той праект, які надрукаваны, дзе надрукаваны толькі папраўкі, а не сам дакумент, кажа, што улады, як бы кажуць народу, увогуле гэта не ваша справа, не ваша замарочкі. Начальства сказала, галасуй. Прыкладна такая схема. Зараз я хачу звярнуць увагу на цікавую асаблівасць сёлетні, гэтага рэферэндуму, чым ён адрозніваецца і ад рэферэндуму 96-го, і ад рэферэндуму 2004-го, што днямі Лукашэнка на фінальным пасаджэнні канстытуцыйнай камісіі зрабіў цікавую заяву, сэнс якой, фактычна ён сказаў, што а мне па вялікім рахунку ўсё роўна. Ёсць два варыянты. Ці вы галасуеце за новую канстытуцыю, і тады мы маем крыху іншую схему. Ці застаецца старая, якая, у прынцыпе, таксама працуе, it works, і гэтак далей. І таму, па сутнасці ён сказаў, для мяне абодва варыянты прымаюць. І, дарэчы, я чытаю заяву апазіцыі, у любым выпадку галасаванне як за, так і супраць паправак будзе прымальнае для Лукашэнкі, але не будзе адлюстроўваць волю народу. Але па сутнасці, што Лукашэнка, што апазіцыя гаворыць адно і тое ж. Што абодва сцэнары, якія могуць скласціся на рэферэндуме, задавальняюць Лукашэнку. Так, Валер? Я думаю, што гэта хутчэй гульня. Насамрэч, я не думаю, што магчымы варыянт, калі адбудзецца рэферэндум, і аб'явіць, што народ прагаласаваў супраць прапанаванага Лукашэнка варыянта канстытуцыі. Гэта будзе азначаць, што сапраўды такі моцны ўдар па легітымнасці Лукашэнку, гэта будзе азначаць, што народ сапраўды не давярае Лукашэнку і адмовіў у тым варыянце, які ён прапанаваў. Гэта будзе вялікі эфект, прычым адмоўны для ўлады, у тым ліку міжнародны эфект. І таму я выключаю такі варыянт, і я думаю, што аб'явяць, што народ падтрымаў, што на выбары прайшло там 70-80%, 80% стандартная норма прагаласавала за, і таму гэтая заява, гэта такая гульня, так сказаць, у дэмакратыі, калі можна так сказаць. Віталь, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Я просто хачу патлумачыць, што магчыма справа не ў тым, што варыянт, што людзі прагаласуюць супраць, так ці інакш. Хтосьці выбере старую канстытуцыю, хтосьці, як прапануе апазіцыі, выкраслі і тое, але галасаванне супраць і таго, гэта фактычна, юрыдычна, галасаванне супраць новай канстытуцыі. Але магчыма гэтае тлумачэнне Лукашэнкі, што да мне ўсё роўна, гэта такая дэматывацыя выбаршчыкаў, скажам, пратэсных выбаршчыкаў. У вас няма варыянта. Вы не можаце мне перашкодзіць. Не? Думаю, да. Калі ўжо так дакладна цытаваць, ён сказаў так, если ўжо адкровенна, то мне этот працэс абсалютна не нужен. І той, што называецца, рэдкі выпадак, калі можна Лукашэнку паверыць. Паколькі, все яго рэплікі кажуць пра тое, што все гэта ён закруціл, ўжо спыніць немагчыма, аб'явлена ўжо все, хаця весь час праявлялася, што ему это асабліва не патрэбна, але пэўна абавязацісвы там ці не будзем перавышаць толькі маскоўскі фактор, але і безумоўна ўнутрыні ціск, калі ўжо сістэма закруцілася і што трэба неяк менавіта таким чынам зняць палітычную напружнасць яны парашылі. Ну і перш за все, конечно, выканаць абавязацельства перад Москвой. Все это закрутілася, і цяпер ён чаму яшчэ так кажа, што працэс не патрэбны, бо зараз от пры цяперашняй сістэме все зразумела, а з вядзеннем гэтага всебеларускага народнага сходу, які можа ў тым ліку і здымаць прэзідэнта, і старшыня, які як бы становіцца, ну нібыта таким лесь не самым галоўным, не зразумела, хто больш галоўны ў краіне, старшыня всебеларускага сходу ці прэзідэнт. Карацей, складаецца даволі такая складаная сістэма палітычная, якая, ну вось як і бачым, в Казахстане не вельмі добра скончылася. Таму сапраўды, я думаю, сапраўды даволі шчыра ёсць не то, што не жаданне гэтага працэсу, а жаданне, што ён такое нічога добрага яму не прынясе. Вот і такая, можа быць, інтуіцыя, чуйка, як пра яго кажуць там. Ну, але тое, што ён дэматывіруе, гэта магчыма так, бо ну, на самой справе, канешне, ніякага фантастычнага варыянта не будзе, што, маўляў, людзі там нібыта прагаласуюць супраць і застанецца стары варыянт, на такія складаныя схемы сістэма не пойдзе, і тым больш это сапраўды удар па легітымнасці сістэмы, якая прапанавала, прыходзіла, угаворвала людзей, а тут нібыта это немагчыма. Вось, і, канешне, будуць намаляваны адпаведныя там 85-80%. Тое, што можа быць, вот, як вы сказалі, ці ёсць у гэтым элемент дэматывацыі, ну так, ён памятае, што ў жніўні ўсё пачалося з чэргаў на выбарчыя ўчасткі, з гэтага, скажам, менавіта такога народнага ўздыма, з варушніка, як у нас кажуць. І тут, ну, пакуль нібыта, вось, няма падставы. А хто ведае, сапраўды, з чаго можа пачацца наступны варушняк? Можа, менавіта з даты рэферэндума. І таму лепш бы сапраўды тое, што многія кажуць там пра там байкот, ну нават не байкот, а проста не пайду, то такое сапраўды дастаткова, ну зразумелае чалавечае пачуццё. Навошта ісці туды, куды ты сам па-першае нічога не вырашаеш, нічога гэтым не можаш паказаць. І той самы варыянт сапраўды з гэтай варонай крыловскай, да, скажы ты так альбо скажы ты не, ўсё роўна сыр выпадзе, да, у пашчу лісы, якая яго падбярэ. І людзі гэта адчуваюць. Але ну вот такая менавіта двузначнасць гэтай сітуацыі, што разам з тым прыход і там, каб сказаць не, каб все выкрасліць, як апазіцыя заявляе, перачеркні референдум, перачеркні беззаконне. Гэта все-таки заклік да нейкага дзеяння, хаця, ну, таксама без нейкай, можа быць, канкрэтнай мэты, а просто сказаць, што мы ёсць, сказаць фі. Ну, і яшчэ адзін чыннік гэтай сітуацыі – гэта вучэнне. 10 лютага чынаюцца беларуска-расійскія вучэнні. Шмат расійскіх войскаў будзе, яны ўжо прыехалі. У адрозненне ад ранейшых вучэнняў у загадзе. І нібыта тэрмін сканчэння іх 20 лютага, калі скончыцца. Тады і гэта якраз, дарэчы, калі я не памыляюся, пачатак датэрміновага галасавання на рэферэндуме. Ну, некаторыя эксперты выказвалі такія, на мой погляд, фантастычныя версіі, што расійскія войскі там прымусяць какой-то сцэнар рэферэндуму. Ну, вот факты тых вучэнняў і факт рэферэндуму, они как-то суадносяцца, Валер? Ну, калі суадносяцца, то вельмі не моцна, скажам так. Я думаю, што пры вырашэнні пытання пра гэтыя вучэнні, пра іх дату, пытання пра рэферэндум, калі і мелася на ўвазе, то, можа, так сказаць, некім пунктам 10, але не больш за тое. Ўсё ж такі гэтыя вучэнні, гэта ідуць у кантэксце таго абастрэння адносін паміж Расіяй і Захадам, Расіяй, Украінай, ну а цяпер і Беларусію з Захадам. І менавіта як элемент, так сказаць, тролінгу Захаду, як элемент пужання Захаду. Ось трэба разглядаць гэтыя вучэнні. Ну і яшчэ тут магчымы варыянт, што вось гэтыя вучэнні, гэта такая плата Лукашэнкі за тое, што Пуцін не настойвае на транзіце ўлады, як тое можна было меркаваць, як можна было меркаваць, што Лукашэнка паабяцаў у 20-м годзе гэты транзіт. Ну а цяпер, паколькі адносіны Расіі з Захадам ускладніліся, і ў гэтым канфлікце роля Лукашэнкі і роля Беларусі як чынніка вось гэтага канфлікту вельмі важная, то Пуцін пагадзіўся на тое, каб гэты транзіт быў адкладзены до 25-го года прынамсі. Ну і ў такім разе вось гэтае вучэнне, гэта такая невялікая плата за такую згоду Пуціна. Віталь, вот вы недавно бралі інтэрв'ю расійскага эксперта Максіма Самарукова, які, дарэчы, не першы раз, ён так сказаў, што вот ўсё ж такі ў Крамлі хочуць, каб Лукашэнка сышоў. Ну, у Канстытуцыі, у пераходнае палажэнне Канстытуцыі гэтае хацэнне, калі яно самрэч было калісьці, яно ніяк не ўвасобілася. Всё там чорным па беламу напісана, што ўсе захоўваюць свае паўнамоцтвы Лукашэнка да 25-го году. Тым не менш, ну, фармальна кажучы, Лукашэнка можа добраахвотна сысці, можа заняць пасаду старшыні Всебеларускага народнага сходу, а можа, дарэчы, як спадар Назарбаеў всіх здзівіў, сказаў: "А што вы? Я пенсіянер". Так вот, на ваш погляд, неважна, канстытуцыя будзе прынятая такая, расейцы будуць ўсё ж такі ціснуць как-то, так сказаць, так, гэдак там крэдытамі, войскамі, чым загодна, што хай нават у межах гэтай канстытуцыі, ну, Лукашэнку будуць прымушаць просто сысці і стаць пенсіянерам, як Назарбаеў, а ўжо, так сказаць, пасады будуць іншыя займаць. Ці гэта такія вот мары, можа быць, таго ж там спадара Самарукова, ці такіх людзей у Крамлі, летуценік, такія крамлёўскія летуценікі. Мы Лукашэнку, як бы так сказаць, пастроім. Ну, хочуць сапраўды шмат чаго і ў Крымлі, і дзе заўгодна. Можа быць, у Крымлі хочуць СССР аднавіць, і там Амерыку в радыактыўны потыл. Там. Гэта ўсё, скажам так, мала мае дачыненне да рэальнасці. У тым сэнсе, што і нават калі жаданне сапраўды, ну, не ва ўсіх, а ў кагосьці там Лукашэнку неяк пасунуць, зняць, скавырнуць, ёсць, то, па-першае, оно, безумоўна, напіраецца на нейкія аргументы дастаткова геапалітычна, лагічныя, палітычныя, што навошта нам это трэба. Ну, а па-другое, і відавочна, што не все гэтага, далёка не все гэтага хочуць. То бок, ну, мы пра гэта размаўляем сапраўды гадамі, і прыблізна гадамі я маю дастаткова аднолькавую пазіцыю, тое, што Лукашэнка Расію цалкам задавальняе, і пры ўсёй сэнсе палітычным і стратэгічным. Задавальняе все інтарэсы Расіі на гэтым заходнім накірунку, а ўж пасля жывня 20-го года задавальняе як ніколі, з надзвычайнай глыбінёй, я б сказаў, задавальненне это адбываецца. Вось, так што нема сэнсу Расіі мяняць шыла на мыла, і было б гарантавана, што нешта іншае будзе лепш, але гэта не гарантавана. В любым іншым варыянце можа быць хаос, можа быць паварот, так ці іначай, да, нейкай разрядкі з Захадам. Вось, цяжка уявіць в сённяшнім беларускай эліце чалавека больш прарасійскага, чым Лукашэнку. Ён заўсёды быў самым прарасійскім і вельмі сачыў за тым, каб ніякія прарасійскія сілы Беларусі не з'явіліся, скажам, такія непадкантрольныя яму. Вось, так што в гэтым сэнсі абсалютна, што можа быць нема там, як пра гэта часта пішуць, і нейкай, ну, скажам, вялікай прыязнасці ў асабістых адносінах паміж Лукашэнка і Пуціным, і пры гэтым яны сустракаюцца па 5-6 разоў на год, не ведаю, это нейкі тады мазахізм, калі яны цяпець аднаго не могуць, а сустракаюцца. Всё это дастаткова загадкава в такім сэнсе. Так што, як бы не былі там адносіны, як бы, можа, не былі нейкі хацелкі, то, в прынцыпе, там чарговы раз паўтарюся, што Лукашэнка Маскву задавальняе, не веру я ў жаданне сённяшняга Крымля яго змясціць. Іншая справа, што сапраўды там уже калі ідзе рэч пра тэрміны, там 24-25, напэўна, Пуціну не хацелось бы, каб Лукашэнка яго перасядзеў. І напэўна, на гэта все было накіравана апошняя дзейнасць Масквы, скажам, за апошнія гады. Але Лукашэнка так, ну, здолеў сябе паставіць, прагнуўшыся і, так сказаць, пагандляваўшы трошкі беларускім суверэнітэтам, што зараз ён зноў патрэбны Москве, і мы казалі пра вучэнні, пра базы, все астатняе, і пра змены ў апазіцыі і да захаду, і да Украіны. І цяпер то ўжо вот на данным канкрэтным этапе, то тым больш, канешна, Москва бліжэйшы вот там месяцы не павінна мяняць, можа быць, зноў яна ўжо задумаецца далей з пункту гледжання таго, што ўсё-такі нехарашо, Александр Григорович, вам так доўга сідзець. Ну, але гэта справа ўжо, так сказаць, не бліжэйшых месяцаў. Але магчыма, это будзе такі ж тролінг, як вот некалькі месяцаў таму Лукашэнка Пуцін сказаў, што ну хорошо бы вот с оппозицией поговорить, ну Лукашенко в отказ, ну так хорошо бы вам с Навальным поговорить, вот як поговорите, тады я с Тихановской обовязково сяду. Ну такое, так сказать, слово за слово, як ты казав. Ну, фраза Путіна нічого за собой не несла, акрамя, так сказать, менавіта патроліць, ніяких далейших, так сказать, напоминанняў, что мы ж просили вам поговорить с оппозицией, не было, сказал и забыл. Ну и я так разумею, что як бы какие-то, як бы там, скажем такі, ну, можна сказати, тролінг, ён будзе, але на такому локальному узроўні. Тобто далеко не всі, як ви виказалися, хацелки Лукашенки будуть задоволені, коли він там дайте 3 мільярди. Ні, ну 3 мільярди многовато, один там паска. Вот. Але вот концептуальная линия, что мы будем домагаться того, как в Беларуси вот такий был политический дизайн. Этого не будет. Следующий, ну, по вашим диктованиям. Так, так. И при этом навод будет больше, не просто троллинг, а весь час это было, Москва реально там на Лукашенко тисне, Москва его чепить, Москва там, ну, запускала хросные батьки. Это не в сенсе, как его снять, а в сенсе, как его добиться больших соступок, как сделать его больше гнутким, как ослабить его позиции. Але как только они ослаблялись критично, как это было уже не 20-го, Москва один, кто заступал из его, как бы он снова заставался. Коли, кажется, Москва хотела его снять, вот вам, 20 жнівень 20 года, калі ласка, только скажите, что ён нелегітымны і все, і завтра ён праваліцца. Нет, яны моцны, самы страшны момант яго падтрымалі, каб потым зноў пачынаць яго паджучваць, пачынаць яго аслабляць і гэтак далей. Валер, і апошняе пытанне, якое звязана з заявай неназванага ананімнага прадстаўніка Дзярждэпартаменту, які убачыў пэўную сувязь з конституційними змінами в Білорусі і російською політикою після цієї конфронтації, ультиматуму, шантажу, ну і ввода військ. Поводлі гэтага представника Дзярждепартаменту, нова конституція відкриває браму для вводу російських військ в Білорусі, для, як було сказано, гарнізонного базування, тобто сталих військових баз, не тільки авіа, базы і ў тым ліку для ўводу і ядзернага і ядзернай расійскай зброі. Ці так гэта? Бо, здаецца, і цяперашняя канстытуцыя, яна гаворыць пра імкненне Беларусі да нейтралітэту. Ну, імкнуцца можна доўга. Урэшце рэшт АДКБ это дзейнічае. АДКБ ўжо АДКБ супярэчыць нейтралітэту. Вось. І в этом сэнсе, вот паводле вашага аналізу, ці сапраўды канстытуцыя адкрывае браму для гэтага? І на агул, гэта пытанне будзе па канстытуцыі вырашацца, ці фактычна па палітычным, па палітычных разліках, як бы мовіць, здолее Лукашэнка не пусціць, здолее Пуцін дамагчыся гэтага, канстытуцыя мець значэнне ў агуле. Ці будзе? Як вот лічыць этот прадстаўнік Дзярждэпартаменту? Ну, ставленне і ўлада ў Беларусі, і ўлада ў Расіі да канстытуцыі яно вядомае, і таму логіка палітычнага працэсу будзе дыктаваць свае рашэнні незалежна ад таго, што там будзе запісана ў канстытуцыі. Я тлумачу вось гэтую заяву прадстаўніка Дзярждэпартамента ў тым, што гэты референдум як бы фактычна адкідвае ідэю транзіту ўлады ў Беларусі першае, другое як бы дае Лукашэнку некую больш моцную легітымнасць. Вось ужо Лукашэнка, выкарыстоўваючы гэтую легітымнасць, у знак удзячнасці Расіі за яе падтрымку можа пайсці на ўзмацненне расійскай прысутнасці, вайсковай прысутнасці на тэрыторыі Беларусі. Менавіта я так тлумачу сэнс гэтай заявы прадстаўніка дзярждэпартамента. Ну і дарэчы, яшчэ адно дадатковае пытанне. Вот якой заходняй рэакцыі можна чакаць на рэферэндум? Ну, мы памятаем, у 96-м годзе таксама было прызнанне, заява, што гэта нелегітымны, але ну вот колькі гадоў як бы існуем, і потым былі і паляпшэнне адносінаў, і пацяпленне, і пагаршэнне. Вось ці будзе, скажам, заява, я не ведаю, дзярждэпартаменту Еўразвязу пасля гэтага рэферэндуму, што мы не прызнаём яго вынікаў. І, дарэчы, што з гэтага будзе вынікаць? Калі не прызнаецца вынікі гэтага рэферэндуму, то значыць дзейнічае канстытуцыя з папраўкамі 96-га ці канстытуцыя 94-га, вот. Якой рэакцыі вы чакаеце і што яна будзе азначаць? Ну, я думаю, што рэакцыя Захаду, заявы заходніх палітыкаў будуць прыкладна супадаць з тым той заявай штаба Ціхановскай, штаба Латушкі, каардынацыйнага савета, якія прагучалі вось учора аб тым, што Лукашэнка нелегітымны, ён увогуле не мае права прызначаць некі рэферэндум, ягоныя вынікі прайшлі ў недэмакратычных умовах, і таму як бы яны юрыдычна нікчэмныя. Практычнай некай высновы з гэтага ніяк не выцякае, і я не думаю, што рэферэндум неяк памяняе стаўленне Захаду да рэжыму Лукашэнкі. Ясна, добра, добра. Дзякуй вялікі Віталь, дзякуй вялікі Валер, а затым як падзеі вакол рэферэндуму будуць разгортвацца далей, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэс». Дзякуй, да пабачэння. Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.